Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zima wciąż groźna dla ludzi, ale synoptycy zapowiadają, że od wtorku mrozy mają zelżeć. Przepychanki i interwencja policji podczas spotkania lidera KOD z mieszkańcami Namysłowa. Anita Włodarczyk, sportowcem roku w plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Zima nadal śmiertelnie groźna dla ludzi, ale mrozy powodują też zniszczenia w infrastrukturze energetycznej i cieplnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na swojej stronie internetowej umieszcza kolejne ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed niską temperaturą. Apeluje też o reagowanie na sytuację osób, którym może grozić zamarznięcie. Bożona Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 listopada to już 53 ofiary wychłodzeń. Jeżeli wiemy, że gdzieś nocują czy osoby bezdomne, czy jeżeli mamy jakieś informacje o tym, że nasi sąsiedzi wymagają pomocy, wtedy zawsze dzwońmy pod numer 112. Tak jeden nasz telefon może uratować komuś życie. Po ataku mrozów były problemy z dostawami ogrzewania i energii. Na Śląsku bez prądu było 4000 odbiorców, ale w ciągu dnia awarie były sukcesywnie usuwane, zapewnia Anna Adamkiewicz, rzeczniczka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Już większość tych awarii jest usunięta. Naprawy cały czas trwają, także mamy nadzieję, że uda się to usunąć jak najszybciej. Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mróz ma nieco zelżeć, ale zauważalnie cieplej ma być od wtorku. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Kilka osób uzbrojonych w kije bejsbolowe próbowało zakłócić wieczorne spotkanie lidera KOD z mieszkańcami Namysłowa. Interweniowała policja. Mateusz Kijowski przyjechał do Namysłowskiego Ośrodka Kultury z byłym senatorem Józefem Piniorem. W czasie, gdy trwało spotkanie przed budynkiem ośrodka, pojawiło się kilku mężczyzn z flagami i pałkami. Weszli do holu budynku i zniszczyli ustawione tam dekoracje. Doszło do przepychanek z uczestnikami spotkania, którzy wezwali policję. Mateusz Kijowski pojechał także do Dobrzenia Wielkiego, gdzie spotkał się z prowadzącymi głodówkę przeciwnikami powiększenia Opola o tereny 4 gmin. W serwisie Trójki kolejne informacje. Anita Włodarczyk wygrała 82. plebiscyt przeglądu sportowego i telewizji polskiej na sportowca roku. Pani Anita ma za sobą rok pełen sukcesów. Na Igrzyskach Olimpijskich w Rio zdobyła złoty medal, bijąc rekord świata oraz wywalczyła Mistrzostwo Europy. Krzysztof Łoniewski. To werdykt najbardziej sprawiedliwy z możliwych. Dobrze, gdy w roku olimpijskim sportowcem roku zostaje złoty medalista Igrzysk, a Anita Włodarczyk nie tylko była najlepsza w Rio, ale i dwukrotnie w minionym roku poprawiała rekord świata i cieszyła się, że wreszcie zwyciężyła w plebiscycie przeglądu sportowego. Dzień szczęśliwy, piękne podsumowanie mojego znakomitego sezonu 2016, piękne rozpoczęcie roku 2017, więc cieszę się, że polscy kibice docenili moje osiągnięcie. Pewną niespodzianką był brak w pierwszej trójce zestawienia innych złotych medalistek z Rio. Wioślarek, Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej i Natalii Madaj. Ta druga mówiła o małym rozczarowaniu. My się przyzwyczaiłyśmy troszeczkę do tego pierwszego miejsca w tym roku, bo nie przegrałyśmy nic. Aczkolwiek to kibice wybierali i ja im bardzo dziękuję za to piąte miejsce. Może rzeczywiście gdzieś tam byśmy chciały być nawet na tym podium. Drugie miejsce w plebiscycie zajął kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Trzecie, dość niespodziewanie, lekkoatleta Piotr Małachowski. A więcej o tym plebiscycie w trójkowej audycji Trzecia Strona Medalu, dziś po 17. Na koniec kartka z kalendarza. 50 lat temu, 8 stycznia 1967 roku, zmarł tragicznie Zbigniew Cybulski. Aktor zginął pod kołami pociągu na dworcu we Wrocławiu, gdy wracał z planu zdjęciowego. Miał 39 lat. Cybulski zagrał m.in. w takich filmach jak Rękopis znaleziony w Saragoście, Jak być kochaną i Salto. Największą popularność przyniósł mu Popiół i Diament z 1958 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy. Twórca roli Maćka Chełmickiego był pierwszym polskim aktorem, który wpisał się w historię powojennego kina jako europejska gwiazda. Cechą aktorstwa Zbigniewa Cybulskiego była niechęć do rutyny. Potwierdzał to niedawno zmarły reżyser Andrzej Wajda. Zobaczyłem, jak on idzie korytarzem, za nim biegną dwie garderobiane, trzymają różne rzeczy, a on idzie dokładnie tak ubrany, jak go widziałem o 7 rano, kiedy przyjechał do wytwórni z Warszawy. W swoich rzeczach i powiedział, wiesz Andrzej, to wszystko się nie nadaje, to wszystko nie pasuje na mnie, tak będę grał. W 1962 roku Cybulski zagrał w komedii francuskiej Lalka, gdzie kreował dwie role krwawe dyktatora i jego sobowtóra. W normalnym jakimś życiu aktora długo trzeba czekać na okazję, żeby zagrać dwie, a nawet trzy różne postacie w jednym filmie i pod tym względem uważam to za jakieś ogromne doświadczenie dla mojego warsztatu aktorskiego. Krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki podkreśla, że właśnie wszechstronność aktorska była największą siłą Zbigniewa Cybulskiego. Się okazało, że on jest aktorem wszechstronnie utalentowanym i tym większy żal, że umarł w okresie najlepszym dla aktorów. Zbigniew Cybulski wystąpił w ponad ponad 30 filmach, w licznych sztukach teatralnych i spektaklach telewizyjnych. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Pogodnie dziś na wschodzie, zachmurzenie na zachodzie. Lokalnie głównie na zachodzie i w Sudetach słabe opady śniegu. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 60 km na godzinę powodujący zamiecie śnieżne. Na termometrach minus 14 stopni w Zakopanem, minus 12 w Rzeszowie, minus 10 w Krakowie, minus 8 w Łodzi, minus 5 w Poznaniu, minus 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia od godziny 6 do godziny 8. Pozostajemy muzycznie nadal w czasie bożonarodzeniowym, ale dziś będzie bardzo międzynarodowo. Pierwsza godzina klasyczna, druga, no to będzie prawdziwa koncertowa niespodzianka. Ale najpierw mówią, że ich misją jest uczynienie muzyki churalnej i religijnej bardziej przystępną dla odbiorcy, że nie unikają takich połączeń tradycyjno-nowoczesnych. No to zacznijmy. Oh, Zasłuchałam się, drodzy państwo. Chłopięcy, piękny chór Liber z anglikańskiego kościoła świętego Filipa w Londynie. Powrócimy jeszcze do ich bożonarodzeniowego repertuaru, ale w ten sposób łagodnie przepłynęliśmy do zupełnie klasycznego repertuaru z czasów XVIII wieku. Missa Pastorytia Józefa Zajdlera, która z pewnością, gdyby nie z pewnością zimowa wichura i zniszczony dach starego kościoła, z pewnością pewnie by się nigdy nie odnalazła, tak brzmią legendy, ale rzeczywistość jest taka, że partytura zaginęła i faktycznie zniszczony dach małego starego kościoła pozwolił ją odnaleźć. Partytura mszy pasterskiej, skomponowanej na okres Bożego Narodzenia przez wybitnego kompozytora wielkopolskiego, właśnie Józefa Zajdlera. Płyta ta w 2016 roku otrzymała Nagrodę Feniksa. A o nagrodzie rozmawiałam z panem Wojciechem Czemplikiem, dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyka Sacromontana. Myślę, że bardzo ważne nie tylko dla twórców i dla pomysłodawców, dla wspaniałych artystów, którzy tą płytę nagrali. No i chyba dla samego Józefa Zajdlera, kompozytora naszego świętogórskiego, ponieważ jesteśmy świadkami odkrywania może albo pisania na nowo historii muzyki polskiej przełomu XVIII i XIX wieku, trochę zapomnianej i niedocenianej. A ta nagroda w jakiś sposób podkreśla, że nie można obok tej muzyki przejść obojętnie. Przyznam się, że to był moment i maestro Paweł Przytocki chyba bardzo lubi odkrywać tą nieznaną jeszcze muzykę i lubi odczytywać nową partyturę i nadaje temu nowe życie. I czym bardzo byłem podbudowany, ujęty jego zaangażowaniem, wieloma pytaniami o historię sanktuarium, historię kapeli świętogórskiej. Naprawdę głęboka analiza historyczna poprzedziła nagranie tej płyty. Czy jest taka chęć, skoro to jest muzyka sakralna, która stanowiła część liturgii, żeby to wykonanie wpisać po prostu w liturgię? Rzeczywiście to jest bardzo trafne pytanie. To się jeszcze tak naprawdę nie zdarzyło. Aczkolwiek takie pomysły były. Wrócę na moment do tej płyty nagrodzonej Nagrodą Feniksa, Missa Pastorytia Józefa Zajdlera. Jeżeli dobrze poszukać w dokumentach klasztornych te msze pasterskie, one miały swoje wykonanie o godzinie między 4 a 5 rano. I oczywiście można by powiedzieć, spróbujmy iść tym tropem i przenieśmy się na chwilę w tamte czasy, kiedy nie było radioodbiorników, telewizorów, płyt i MP3-ek, a muzyka była czymś bardzo ważnym w liturgii, ale tak jeszcze się nie wydarzyło, muszę przyznać się, że może to jest jeden z pomysłów, tak samo jak odtworzenie niewątpliwie ciekawej i takiej mozolnej pracy kapeli świętogórskiej, której właśnie dzień zaczynał się od godzin 4, 5 nad ranem, a kończył po zachodzie słońca. W międzyczasie jeszcze ten zespół nie tylko towarzyszył liturgii i nabożeństwom, ale grał symfonię, arię i marsze. Można by się zastanowić, a może by dzisiaj zebrać takich muzyków, poprosić i według tego planu postawić ich przed taką propozycją, żebyśmy zagrali tak od świtu do zachodu słońca. Bardzo ciekawe, myślę, przeżycie muzyczne i duchowe. Tak zgodnie z rytmem przyrody i rytmem klasztornym? Taki rytm klasztorny jest zapisany w starych księgach i on oczywiście był różny w zależności od świąt kościelnych, od uroczystości, ale na pewno był bardzo wymagający w stosunku do muzyków, których, tak jak wspomniałem, praca zaczynała się, kiedy chyba jeszcze było zupełnie ciemno, a kończyła się po zachodzie słońca. No i my zgodnie z zasadą, że mszę pasterską wykonuje się wtedy, kiedy jeszcze jest ciemno, wykonamy ją tak jak powinna być wykonana wczesnym rankiem. 8 pierwszych części mszy pasterskiej, która ze smakiem łączy ze sobą taki wdzięk muzyki klasycznej z motywami zaczerpniętymi z muzyki ludowej, a zatem maestro Paweł Przytocki, który ma bardzo bogate doświadczenie w dyrygowaniu mniej popularnych, czasem zapomnianych utworów i dzięki między innymi tej kompozycji wyciąga i przywraca należny blask dziełom kompozytora wielkopolskiego, należny blask kompozycjom takim jak msza pasterska na cały okres Bożego Narodzenia i Symfonia Juventus. Thank you.

lekka, wesoła, klasyczna, a jednocześnie ludowa Missa Pastoritia Józefa Zeidlera, polski chór kameralny z Hola Cantorum Gdaniensis, polska orkiestra Symphonia Juventus i maestro Paweł Przytocki. I raz jeszcze Wojtek Ciemplik, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyka Sakramontana. Dobry duch muzycznych wydarzeń na Świętej Górze koło Gostynia. Czekamy na ten moment, kiedy muzyka po raz pierwszy zabrzmi, kiedy przyjadą nasi wspaniali goście, ponieważ od kuchni ujmując rzecz, jeżeli my wysyłamy nuty do solistów, do dyrygenta, do orkiestry, oni ćwiczą wszyscy osobno, prawda? Bo tak to jest, że czasami mieszkają w różnych miastach. Natomiast kiedy przyjeżdżają na Świętą Górę, kiedy podadzą sobie rękę i umówią się na pierwszą próbę i siądą przy pulpitach, to jest ten najpiękniejszy moment, bo wtedy muzyka odkrywa swoje wielkie walory. I na to wszyscy najbardziej czekamy. A czy ojciec festiwalu świętogórskiego chciałby również, żeby dzisiaj przywrócić trochę to znaczenie właśnie Bazyliki Świętogórskiej jako ośrodka muzycznego, ważnego ośrodka muzycznego w Polsce? Myślę, że to już się stało, ponieważ pamiętam słowa maestro Maksymiuka, który na początku z pewną taką nutą niedowierzania, bo przecież nie zetknął się z muzyką Józefa Zeidlera, pochylił się nad partyturą, a kiedy wyjeżdżał po nagraniach, powiedział, że tak, że warto tą muzykę odkrywać, warto ją studiować i upowszechniać, a więc to już jest ważny ośrodek muzyczny i co jest takie najcenniejsze, że on promieniuje na zewnątrz, poprzez właśnie te płyty, które są wydawane, poprzez opracowania nut, które warto wspomnieć nieodpłatnie. My udostępniamy tym, którzy chcą tą muzykę grać i śpiewać. I chyba to jest właśnie powrót do tej tradycji muzycznej przełomu XVIII i XIX wieku. Thank you. pełna wdzięku i naturalnej radości msza pasterska Józefa Zajdlera, którego teraz pamięć przywracamy, jednego z najgenialniejszych kompozytorów wielkopolskich. A drugi z rarytasów tej godziny to niekwestionowany geniusz i mistrz muzyki sakralnej, tej również opowiadającej o historii Bożego Narodzenia i historii pokłonu trzech króli. Jan Sebastian Bach i jego oratorium bożonarodzeniowe, które przeznaczone było do tego, żeby wykonać je 26, 27 grudnia, potem 1 stycznia w święto Trzech Króli i w pierwszą niedzielę po Nowym Roku. Dwie ostatnie części, piąta i szósta, to podróż mędrców ze wschodu i adoracja mędrców. My z oczywistych względów posłuchamy dzisiaj fragmentów piątej i szóstej części, czyli podróż mędrców i adoracja pokłon trzech króli, którzy docierają do Betlejem. A zatem wyruszamy w podróż za gwiazdą razem z Janem Sebastianem Bachem. Oh, der Gott gesungen. Ehre sei dir Gott, Ehre sei dir Gott gesungen. Ehre sei dir Gott, Ehre sei dir Gott, Ehre sei dir Gott gesungen. Jan Sebastian Bach, Podróż mędrców ze wschodu i Adoracja mędrców we fragmentach, bo całe oczywiście oratorium bożonarodzeniowe trwa prawie 3 godziny. A obiecałam Państwu na zamknięcie naszej godziny tej jeszcze raz powrót do chłopięcego chóru z parafii świętego Filipa w Londynie, który w sposób łagodny oswaja z muzyką klasyczną i muzyką dawną i szuka takiego złotego środka pomiędzy tym, co było, a tym, co teraz. I zatem na podsumowanie i zapowiedź tego, co czeka nas po godzinie 7, a po godzinie 7 będzie bardzo energetycznie i bardzo koncertowo. A teraz Gaudete. Autopromocja. Potrafi zawładnąć publicznością na wielkich stadionach, ale świetnie czuje się też w kameralnych salach, takich jak studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się, przecież jesteś duży. Kaja zaśpiewa Pusty talerzyk, prezent na naszą trójkową świąteczną płytę i inne utwory ze swego ostatniego wyjątkowego albumu Gdy pada śnieg. Postawiłeś ten pusty talerzyk. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia. Kaja już dziś, 19:05. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 stycznia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt osób zginęło na skutek